قرد الست دي بنا قلبي أسقرق الفتاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، صلاة والسلام رسول الله تبوسهم برباكي سعداء يروى جلقبان مالي في جنانين بسمران جلقبهم برباكي سعى حمد الله تيو أنسيتل صلاة والسلام رسول رب رتيو بوفتل رب ما تجزا سيدة بلا kanaaf yaa obboleewwan islaamaa, salaanni asriidha. Erga salaanni mee salaata asrii naa himaa yeroo salaata asrii. Yaa jamaa salaata himaa. Waan xixiqqoodha kuni, waan gartee ijoolleen xixiqqoolleen otoo gaafannee beeytu akkasuma fakkaata. Laakiin ammoo gurguddammaallee kan beeyne dhabamu. Gurguddammaan kan maanaan farroo baasellee ka dhabame ka hin beeyne dhabamu. Tole, anfarroo jennaaniin kan farroo hin baafne waan jedhina. Salaanni hin taane fawwaan sirrii miti. Salaata asrii naa hima yoom irraa ga yoom itti karaa gabaabaadhaan naa hima. Ulee qofaa miti, maal taate ati ammoo? Aga uleen dachaa deebisutti jette. Salaanni asrii ka jalqabamu. Salaanni zuhrii dhuma waqtii salaata zuhrii irraa. Eega zuhriin keessaa bahe irraa jalqabee haga gaaddifni akka fawwaas jedhutti dachaa lama ta'utti waan san, waan isaa san jechuun ulee tahee, nama tahee, mana tahee, horii tahee, homa fedhe haa ta'u waan tokko dhaabattee atummaanuu dhaabattee mitirii kee yoo beeyte mitirii keetirra keetta yookaan itti gadi ciiftee ilaalta. Of likkita gadi ciiftee ilaa ulee dhaabdee jechuun ulee dhaabdee uleen suni haga yeroo lama gaaddifni sun irra deebi'utti jechuudha. Jazaakumullahu khayran. Tole, waqtii magribaa naa himaa ammo. Salaata magribaa. Salaanni magribaa yoom yaa jamaa? Dhiifamni kamaalii miti? Dhiifama wayiitu siin goonu. Dhiifamni kamaali? Mana cufanii deemanii dhiifama jiranii? Tole, dafaa himaa salaanni magribaa yeroon isaa yoom? Salaata magribaa yeroo isaa hima. Salaatul magrib. Hin beeytanii? Ingiliffaan barreessi ati afaan Amaaraa atiin kati barreessitu kun naan galu. Ingiliffaan barreessi. Tole, ashafaqu qofa hin jedhirre. Shafaqni kun lama jira beeytaa? Shafaqni lamatu jira. Shafaqa diimaa fi daalachatu jira. Hattaa yaghiiba ashafaqul ahmaru. Haga diddiiminni dhaabbatutti jechuudha. Aduun gadi seenteetiniin. Waqtiin salaata magribaa baay'ee xiqqaadha. Waqtiin salaata ishaa'ii hoo? Waqtiin salaata ishaa'ii diddiiminni erga seen irraa jalqabee haga walakkaa halkaniitii jedha ulamaa'iin. Namni gariin ammoo haga gartanii subhiin gahutti kan jedhullee ni jira. Walakkaa halkanii ta'utuyyuu bareedaadha. Fajri hoo yaa jamaa? Eega fajriin bakkalchi bahirraa jalqabee bakkalchi lammataa jechuudha. Bakkalcha ka obboroo san ka duraa sanii miti. Bakkalchi bahee haga aduun hin bahin dura jechuudha. Salaanni zuhrii fajriidhaa ka subhiidhaa ka turu. Ragaa itti qabdanii waan kana. waan anamma jedhe kana guutuu ragaan itti jira. Ee ragaatu itti jira. Mee ragaan maal innin? Ragaa fida. Ragaa keessan fida. Ragaan keessan maal inni? Ragaan keessan waqtii amma himne kana mara ka zuhrii, ka asraa, ka magribaa, ka ishaa'ii, ka subhii waqtiin kun hundinuu ragaa qaba. Akkanaan waqtii kana hin jenne waan ragaa hin qabne yoo taate asumatti irraa dhaabanna. Waan ragaa qabu yoo taate itti fufnare. Wanni tokko ibaadaan takka ka karaa ittiin godhamte ragaani. Ibaadaan waan rabbiiti jedhanii hin dalagan haga ragaan irratti jiraatutti. Tawqiifiyyaadha jedhan. Ibaadaan tawqiifiyyaadha. Kanaaf yaa obboleewwan islaamaa, hadiisa Abdallaah ibnu Amriiti. Hadiisa Abdallaah ibnu Amrii ka imaamu Muslim baase rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan waqtiin salaata zuhriidha wayta aduun jallattirraa jalqabee haga gaaddifni waan tokkoo qixxee isaa tahutti jedhan walqixa isaa tahutti jedhan waan salaanni zuhriidha hin dhufiniin ennu asriidha hin dhufiniin waqtiin salaata asriidhaan akkasuma jedhanii rasuulli rabbii hadiisa Abdallaah ibnu Amrii keessatti dubbatan hadiisa imaamu Muslim odeesse waan anamma reefu jenne waan kaleerra haga reefu dubbanne kana guutuu ragaan isaa maali yoo isin hin jedhan hadiisa Abdallaah ibnu Amriitu baasee dubbatee rasuularraa fidee imaamu Muslim baasee hadiisa keessa jiraa karaa gabaaba. Wantoonni reefu dubbanne ree isinii galee jira. Ka kaleerraa, ka zuhurii, ka asraa, ka magribaa, ka ishaa'ii dubbanne. Wantoota kan wayita akkasitti gadi dubbattan ragaan kiyya hadiisa Abdallaah ibnu Amriiti isatu akkas jedha. Ka imaamu Muslim baase. Oolee. Adanni rakka'aa silaa 17 jettanii zuhuriin 4 asraan 4 ishaa'iin 4 fajri 2 kun 3 namni irra deebi'ee yookaan itti dabalate ibaadaa rabbiiti jedhee salaan isaa baaxila taate jettanii dubbattanii garuu rakaa'aa 4 kana 2-2 deebisuu yoo imala bahe in qaba jennee dubbannee jirra. Salaata musaafiraa waan hin tahiniini 17 sun salaata musaafiraa waan hin tahiniini. Yoo dagatee itti dabale hoo? Yoo dagatee itti dabale hoo maan qabu? Yoo dagatee rakaa 17 jennu sanirra dalila hadiisa Jibriil dhufee salaateen ka Bukhaarii sirri jirta. Hadiisa Bukhaarii ka Jibriil dhufeeni rasuula rabbiitiin salaatee salaanni jidduu tanarra haga jidduu tanaati jidduu tanarra haga jidduu tanaati jedheen itti qaraa dalilli isa qofaa miti baay'eedha. Itti gadi qara'uu dandeetta. Ani karaa gabaabinaaf tokkocha qofa isinii hime malee. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayyee duuba amma wanni nuti itti tarru salaanni musaafiraa rakaa'aa 17 reefu jennu san keessaa baati. Salaanni musaafiraa hoo rakaa'aa meeqa waliigalatti? Salaanni shanan rakaa'aa musaafiraa waliigalatti meeqa? Lama qofa. Kan 17 jettan kan musaafiraa hoo meeqa? Naam sirriidha, sirri jetta. 11 akkamitti 11 mee? Akkamitti 11? Akkamitti 11 yoo jenne magribni 2 3 subhiin 2 5 jedha. Ishaa'iin 2 zuhuriin 2 asriin 2 jaha. Jahaa fi 5 walitti meeqa? Jahaa fi 5 walitti يا ربي يا الله واحد واحد كتب عليه كنا نسدي غاب تكون وانكرانا قراتي فرائض قرانا كتاب فرائض ازور اللي تنت ميجرن فكاتا ودو فرائض قرا اجرو بقدر بي سنه لم تكو في تكو ميقا جدن غافتا شي تكو ميقا جدن درسا ور ولين جرو لما جت كان الرشيكات تجرا كان الرويت سنما جمادا كيرا قرانو ولين حمادي تو قرانو مالو تفرايدا كتاب كي ست ست نجالا تو كوفي تو كتو كوجت شيخ تو كوفي تو كومي كتو اي ما ددمني تو كوم ديتو كان راك تو كوف تو كوغام تو قول وانو فيتي akadit tega si kubar tergisi sani kunitokko kunille tokko walit hakam jedani ni akadit yoti katte rubi on nu karaka nu morme jechu hiya rubi on nu morme tokko fi tokko agam tok akanat rukin rakase ega si galte bi akasi namne ohille akasta he simbira haye kanab ركعان يوقع سلام نو مسافر امال جرو ولي غلط قد تقطاته كانما بيجرو قد نتربتاته غويا جمعه ميك غويا جمعه ولي غلط وني صلاة ميك ما جتن قد نيشان ما لجنان جمعه تيو لمتيرت لما كيسا هفته ظهرين لما قفا صلاتا كناف قدن شنطات جتشورا حيي قرو ربنا على فتن سلامي وقتنا مريف دبن سوني يو عذرين قباتني يو عذري قباتي امو سنر اللي انت را فكينا مغرب انو عصران حقا دون قسين تبت سلاتما ظهر اللي انت حقا وقت نسرا سينوتي قسرا وقت نسرا سينوتي سلاتما وقت انقرتني ركونا بيقما ركوني وقت اختياري في اضطراري ويتركوتي في ويتبل انا جرمي جرا قامنا تدبن سنين وقت بل انا تججو جذاكم الله خيرا سلام سلام توني واجبو تقبا فرضي قبا فرائض او في قبا واجبو تقبا واجبون صلاه كنيني كان مرتي واجب تهو صلاه كن كين ستي يوكا صلاه تقو صلاه عفوا سرتي واجب تهو تجرا ك شروط دبن جرا شرط سير صلاه دبن جرا مي واجبن صلاه تياتر سلامني صلاه واجبات قبدي واجبان صلاه ميك واجبان صلاه ميك ما يتن واجبان صلاه هغم واجبات صلاه ما جمع واجبات الصلاه كون تربة كون سدات أكملت سدات أكملت سدات واجبان لصلاة سداتي رب ما يسنت إرجع رب ما يسنت إرجع توني إرجع مرام بيتي كوداني أفور أيوة أرغتي أم رحمة أرغتي argatte warri korrojjan marti keessanuun argani. Warri korrojjan marti keessanuu in arganne. Tole mee kudhanii afran nu hima, kudhanii afran nu himaame takka jedha hima. Dafa dafa akkasin eegaa jiru waliin haasawaa deemna jenne. Kudha afur jedhee tole tole kudha afur eega jette hedduu bareedaadha. Mee himaa kan kudha afran jettan san, kudhuma afran jettan san himaa dafa. Isin eegaa jira, isin eegaa jira. Kottaa isin gargaara. Tokkoffaan alqiyaamu maa alqudraa kan jedhan sani dandeettii waliin dhaabbatu yookaan ammoo takbiiratu ihraam hunda isiitu takbiiraa jechuu kiyya. Takbiiraa maraa takbiiratu ihraamiin malee. Takbiiratu ihraam maalidha? Rukniidhaa miire? Takbiiratu ihraam rukniidha. Kuni amma faraa'ida irra jirra. Takbiiratu ihraamiin malee takbiiraan jirtu marti isiitu iyyuu faraa'ida salaataati. Takka. Kalammaffaa maalin? Kalammaffaa maalin? Allahu akbar isaa jettee jirta maasha Allah. Ani faraa'ida irra jira. Faraa'ida irra jira. Faraa'idu salaat. Si jala baddee, si jala garagaltee. Giddeetaa irra jira. Galtee fi jirti deebisaa jiran yaabshir. Atillee jaluma deemi haqa sii galte. Tole jazaakumullahu khayran. Takbiiratul ihraami malee takbiiraa maraa takka. Hay ahaa anatu isin jala wal keessa dhahee. Waajibaata kun. Kuni waajibaata. Kun faraa'idaa, kun waajibaata. Wal jala isin harkaa dhahee. Yaa rabbi na baasi. Maa irratti nam deebisinaare? Eeyuwaasa. Tole itti haa deebinu hayyee. Itti haa deebinu. Waajibaata himaa. Waajibaata himaa duuba. Waajibaanni salaataa maalfaa? Tole ajaa'iba qabdan. Waajibaanni salaataa tokkoffaan waajibaanni salaataa saddeetsa. Saddeet tokkoffaan maali? Takbiiraa intiqaalaa ta jedhamtu ka takbiiratul ihraami malee jirtu takka. Lammaffaa himaa amma karaatti isinii deebite dubbiin. Amma karaatti isinii deebite na fakkaata yalla himaa ka. Lammaffaan sami Allaahu liman hamida jechuu. Tole sirri jirtan. Sadaffaan maani? Sadaffaan gaafii isinii deebisa. Waajibaanni salaataa saddeet jettan. Tokkoffaa takbiiraa intiqaalaa, takbiiraa bakkarraa bakkatti hin socho'an jettan ta ihraamaa malee. Lammaffaan samia Allaahu liman hamidaa jechuudha. Imaamaa fi namni adda salaatullee, imaamaa fi nama adda ofii kophaa dhaabatee salaatu irrattillee waajiba. Nama jamaa'aa salaatu irratti malee jedhanii hayyee. Sadaffaan rabbanaa walakal hamdu jechuu imaamaa fi namichi nama duubaan dhaabatee salaatuu fi namichi adda ofii salaatullee. Sadi afraffaanu afrappan subhana rabbiyal azim jechu rukua keessatti shanaffan subhana rabbiyal a'la jechu sujuda keessatti jahaffan rabbi ighfirli katab itti guuta itti guuta maa kana hin beeytani itti as guuta subhana rabbiyal a'la وبحمده روايان تدبل ضعيفه بك روايان سبحان ربي الاعلى من سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده وبحمده سبل السلام كيفت نما شهر بن هشام جدم كيف جرى ضعيفه جديني كتاب برا لا لا تولي التحيات كولكات التحيات تشهد اولا سا كيت انا اكن يا جماعه هند كي سنو عالما ربي غرتني علمي اسني هذا بلو ون صلاتك غرتو غرو يا تشي سادا نمن هدون كا هم بين الله جرا اركان في تي في واجبات في تي في سنن في اللي قدام بكم برباكي سادا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا صلاتني الرايا كفتو عباداتي بعد توحيداتي ارغ توحيداتي الرايا كفتن صلاه صلاني نبرتي هدو فرتما قباچو قبدي قلبين نما ربي تامني صلاه يون صلاتين ايغا عباده ايغا توحيدا غدي قلبين ساراها هدرغتو هاغا صلاه ربي صلاتتي توحيني وام مراو درا توحيني ربي انتقو جمسون اكو مازدورة بارتاني جرتان توحيدا انواع قصوت عصا سدين سدينينو ربي كينا تقو جمسون بارباكي سادا ارغا قصوت سدينينو ربي كينا تقو جمسين وان ربي كينا اتنو امري صلاة وان رسول ربي اللي جبيساني غافا دعا جران دامن صلاة وان برالي والين داماني تقفات صلاة الأمام كنافو صلاة صلاة النور هجراتو صلاة نمرة هنكفتو كرامته ينوته يو قرتني دقتني في يو رفني جد أملي صلاة نمرة هنكفتو هكا غافة دعنيتي ربي ورغتي صلاة في حقا صلاة تي ويا كياما اتن ملكه نهاتاسسو صلاة نمعنى نسي كيس ايرتو دا إن شاء الله يرون والجلع دي متجرتي ورد دقيقة قرآن ملي نمني سيني إن يرون أرغتو جدا ميوان سورة دبتامي سنو مصداني صلاة درسي الرغباب سيني إن شاء الله يو يرون مديري ستان سانا سينو برا فقاتا ديما جرا سا سديتي في والاركا أولتي صلاة جيسا جرا ويتينو تي أسجيني درسي جل كامنو غرا سا سقلي جلا يو قد دقيقة قرآن تفايو كناف إن شاء الله يرونك دبلمتو ورد كثير تنادمينو النمرتنو والمريتني isin kabajan isin gafanna yookaan kabajan isin gafadha kuni dhuunfaa kiyyatti.